أخذينا على الإبل شكر الوالدين موضي والد البر يا أستاذ من شرنين حمدا لوالي من قد قلت أرفا ما نيل غالي وفي داري موجا فرد على الإبل شكر الوالدين وموضي والد البر يا أستاذ من شرنان محمد الأول كن أغييني لا بقناه علي غير ذل لا من ذي تغليلا فرد على الإبل شكر الوالدين وموضي والد البر يا أستاذ من شرنان والآل والأبي والأشواج قاتبة نرمى في الغارات في كبيد وجليد والآل وسابي والأزواج خاتبة ما في الغارات في تبيد الواد من ظلنا من نالينا بشيخ الوالدين من بر الآن في النوم في ذنب تجوين والآل وسابي والأزواج خاتبة ما في الغارات تبيد الواد من شرنان من نالينا بشيخ الوالدين من بر الأطوف في المر في ذنب تجريد والآل وسابي والأزواج في الغارات تبيد وتكنين بايم إني أباه بي شكر الغلب بادتني هلوى إنادى الدعاء للإبابة تأتينا والآل وسابي والأزواج ما في الغارات تبيد وتكنين فان بي المري بان ادي قدرات الوبل وهو في وبلي تجاوينا والآل وسادي والأزواج خبا خطايبا من شرنا نرد النبالي دين الله تربية الإبليس مبتلى من منه المكاين رد النفوس تربية لدين الله إبليس مبتسمت منه المكايد ci ubité gamu gi lay nek demaguñ ci wax ji may wax ci walu kilifté ubité fla waye fima jëm du fof mansour bu féké sëñ bi soxla wu la jëgal budé ya soxla señ bi baye sa soxla sunu goor bu bax ga ci tiwawan cheikh sidi haji mohammedul mansour ibnu cheikh al haji malik don ji way juram sidi haji malik don kilifam defal ko lim ko defal bam mel nim mel daf ci sante yalla nekk ko santul kharab nga takku kharab yaqna mune fardun farata la mos ala ibni ci dom ju nek shukrul walidayni santuk ñaari way gura ku ne sant sa yaay ak sa baay farata la ci yow dut baram sidil hajmay ni ko antal walid yow yaay sama wayju al barru yaay ko bax ki ya ustazu yow mi nga xamni luma xam ya mako xamal sin jidu yow sang bi waye baye defati nga du reuy rutta tagat nga annu fusa bakani talibi tarbiyatan yargalen li dini llahi jemelen ci dine yalla ku ñew nuyu ci yow alaji mali nga ni ko jaamu yalla ak ligey am njari manu jup mo am njari taxna iblisu mabtasamat iblis soccuna waye te nga ko moñ yow alaji mali fi do haj mali momuna daf no joxagn ku ñi wax sayyidul wujud ci kër abdou aziz bu yagul damay jang ben téré mo wax ben wax bu graw wajame na wéru fukki fan ak ñent sama yoon neeku ci bëggatuma ko gis ñu ne ko lutax mu ni dafa ñaaw wajame na bëggatuma gis geej ñu ne ko lutax mu ni geej dafa nay waje neena beugatuma gis jamaa ñu ne ko lutax mu ne jamaa dafa ñaaw ñu ne ko lu dakk wëru fukki fa nak ñent mu ne xarkanam yoonte yalla muhammad ñu ne ko lu gëna tabbi geej mu ne ñaari loxom ya ñu ne ko lu dakk jamaa mu ne mo ñaayu bañam ya bayt baangi ni deglu min wajhi ahmad li بدر ومن يده بحر ومن فمه در لمنتظم كوكو نو في تخا داجي لب رسول الله سيدي حاج مالك دورام كي نكو سي تيري بي لي سي غراو نك مينكو بين رك سي ñar fukki fan نص بي تكس بي تكس بي يورم ñari fan la شرح بي كومونتير fukki fan la ak ñet ni 20 jours mu complété mu def ko jooni beuyit ak juroom ben fu mu daano mimi ye ñu naan ko mimi ya qafiya moy li tubab di wax rim so li talif daniela arafu m dañ naan rim ba m la budé ka ñu harfu qafiya la budé n ñu ni nuniya la budé b ñu ni baiya la alaj mali jël lettre alphabétique bi lettre bu ne mu tag ci rasulillah tag ci cheikh na ahmed tidiani wessare ci xam xam degul li haji malik neena rasulillah la te muy nek leer lire la te muy nek lire leer billahi dama bëggoon ngeen degg luma taw ñi ngeewali gi tuuti ñi way rek nañu ngeewali haji malik neena yentel muhammad la te muy nek lire jek na nek leer preu ba jibril fetina rasulillah ñol makka ni ko jibril ñataat nga am jibril liko takuma samay at waye dan na gis ben video bi fekk ci rona arash video bu masan fekk balay suxat am 70000 video bobu gis nako 70000 fois yeren ci biré ni ko jibril yaay goné ana zalikal kawkab man mima don video ala jimal ni leer ga duguna ci fukki kiray ak nya ni ne ko kiray bu jekk ba nama tuddu mo ne qudratu bu ca top minnatu bu ca top raiba bu ca top rahmatu bu ca top sa'adatu bu ca top karamatu bu ca top manzilatu hidayatu nubuwatu ta'atu ribatu shafa'atu kiraye jeex alaji may ni bul ciune bu le dina la wax ñaata at la cyan kiray bu jekk ba fukki jooni at ak ñaar ba ca top fukki jooni at ak ben fukki jooni at juroom ñenti jooni at juroom ñetti jooni at juroom ñaari jooni at juroom benni jooni at juroomi jooni at ñenti jooni at ñetti ñaar ben alaji may ni top na leer ga nek gu lire mu genn alaji may ni duggu na ci fukki geej ñu ne ban ak ban mu ne duggu na ci bahrul mahabba dugg na ci baxru rahma, dugg na ci baxru nazra, dugg na ci baxru qudra, dugg na ci baxru karama, dugg na ci baxru ma'rifa, dugg na ci baxru shifa'a, dugg na ci baxru hidaya, dugg na ci baxru jood, dugg na ci baxru hikam. Allah jëmal ni geej yi jeex na dugg na ci mami muhammad ngay dem ci abdullah moko jur shaybata jur ko hashim jur ko abdi mana qusay kilab murataka luway ghalib fihr malik nadir kinana ta khuzaymah mudrikata ilyas mudar nizar ma'ad adnan ala jmari ni rasulillahi ne koy bind sama imam bul jigi adnan ta mando ma taxajuk fofu lay yem tuddu mam yi jigene fofu na fatima salma wa atika hubbi wa fatima hindan lahun nasmi wakhshiyat bint shayban wa mawiyat bil wawi salma wa layla ud lam talim minhu najdalah la tansa atika wa barrat thumma bint sa'di lil karam salma wa layla ربعب سودة ومهانة ومعدد عيل أبيات تغتنمي أي بوك نتي لامر ييغا خامني بن حرف لاي دور كيسغا بوني وون والا يلي داغا نان لي بوني وا ياي داغا نان اي الله جمعني آمنة وهبك جور وهب عبد منافك جور زهرة تاكو جور زهرة كلابك جور فوفلا داجيك مامي بايبا داغا نان محمد عبد الله شيبة هاشم عبد مناف قصي كلاب ci juroom benelu mamba ni aminatu bint wahab ibnu abd manaf ibnu zuhrata ni ibnu kilab ci juroom melu mamba muy mbokk ndeyam di mbokk bayam ni alaji mari kaaba gi ñuy aji degg nañ ni amna bur bu ko doon bëgga toji alaji mari bu ci wone abraha lañ koy wax way dañ ko wax ashram ñu ne ko luy ashram mu ne bakkan ba dafa xar da doon xex ni door ko ci jaasi ñu ne ko bindal mu ne aynal mafar wal ilahu talib wal ashram al maghlub laysa al ghalib سيد الحاج مالين عبد الله بن رسول الله خمنا ني مو بكال ناي اك باي جوروم لا نيو اميمه برته عاتكه بيضاء اروى جوروم ني اك عبد الله بن رسول الله ньо بك ناي اك باي سيد الحاج مالين عبد الله بامي دنج سخنا 18 عام لا ام كي مول دنج امينه لو تود 30 عام لا ام نانا بيسو اجوما لا لير كي واتي سي كي ياي امينه واي نانا ني كو ام جوروم نينتي وير wer woné ab yonent ndokelna wa jaa adamu tabshiran wa shithu laha idris nuhun wa hud wal khalil sini thumma dhabihu kalimullahi kalimatuhu min awal ash-shahr fi tartib la tahimi hajmalin ku tud rasulillahi julli ci mom kon duma ko romb ala nabi wa alayhim ajma'in salama rabbina da'iman amma bi sahbihim sayyid hajmalin rasulillahi atmi mu gane adina ñaari téméri jigen deena ñu ne ko leer ray mu ne seen yaakaara tass dañu ëmbon defé ni ñoy jur xeyrul bari yitt mu sopp yalla mu jël ngeen la jox ko ko neex ñu faatu ñu ko bindal mu ni wa ma tadhiq min al-niswan min asafin arafna dhaaka min al-kuhani la tahimi sidil hajma li neena bi rasulillahi gane adina bukki ak til dajé nañu jamm am segg ak télé dajé nañu jamm am sidil hajma li neena rasulillahi bi su'al ci neena gane adina waxtu wu jël la bidew bu ñu wax mushtadi la tollé muy fekk ñu ko bidew senegal dañu bare wax من طلوعه وطلوع المشتري اقترنا يا سعد مقتبس من نوره العمم سيد الحاج مالك نانا مام امينته بيمو ييغي لوني ند او مات ملائكه نيو راي دن با ييغاتو المات وني نكو بيندل من لما اتى الذي ياتي نسارا جناح طير نفى ما هل من جسمي سيد الحاج مالك نانا رسول الله بيمو غني ادنا نيت درابو لا ني سامف تي اسمان سي بيغا تي بانكو بيغا تي سوو بيغا تي ديغا سامان سي نكو بيندل من رات ثلاثه اعلام قد انتصبت في كعبه المشرق والمغرب يبتسم سيد الحاج مالك بن رسول الله بيمو غدي ادنا كعبه غد فرغ رغ 3 جور دانو كوتي ناي جور ني نكو بيندل من تزل زلت اسوانات الملوك ككعبه ثلاثه ايام فلم تخم مالت مميلا مع الاركان او سجدت تعظيم مستوجب تعظيم محترم سيد الحاج مالك نانا رسول الله ñaari wer la am ram bu mame ñetti wer la juk taxaw bu mame ñenti wer la taxaw ba deugar bu mame juroomi wer la talal loxom jot mir ba juroom benn wer kumu kursal gagne la juroom ñaari wer ci la waxe juroom ñetti wer juroom ñenti wer lamiñ wa leer nañ bu mu amé 2 ans kumu song dal la ñu ko bindal mu ne hababu ash-shahrayn fi al-jim al-qiyam wa fi dal al-ghada mumsik al-jutra al-dahim wa qudrat al-mashy في هاء وأسرع في واو وفي زاي يسعى مؤسى يمعتزم في حا تكلم في تاء فصاحته في الياء يرمي ويعي أبصر الجسم ينك على جمال قتنا من خال الموخلة عبد المطلب كان لقاني أكبر رسول الله تنياتي أبلا ذلك يا كارنا فوف لا يتعم بيطري أما سماني deugal colonel nan japp nga forme عام الثماني وفاة الجد جدي ذا علمين وحاتم وأنوشر وأنا ذي الكرم الثماني وفاة الجد ذا علمين وحاتم وأنوشر وأنا ذي يا إمام فلله وإن شكوا يا إمام فلله وإن muni kilab muni mag hashim abud manaf muni qusay muni kilab muni kilab zaymata mudirkata ilyas mudar zaymata mudirkata ilyas mudar Kutaymata mudirikata ilyas mudar Del Kutaymata mudirikata ilyas mudar Mami yonel Muni nizar mudirikata ilyas mudar Mami yonel Muni nizar Mami mamadula min mak Mami mamadula min mak Mami mamadula min mak Mami mamadula min mak Mami mamadula min mak Mami mamadula min mak ngir li ko la ndel loy wax dama talxiis mimi bi jamat ko monsieur hadji malik bin nangam muni he tay da mom naxone wa man kagn la len ma sanax Sidi Abou Bakar Ibn Sidi Haji Mansour tok gor yu bax yep tok ñepp man li ñu doylo ma ci yoni mako may nax Sidi Haji Malik neen yonti Yalla Muhammad ni ciirum tollu ni la natom tollu borom ciir bu ne day am nat premier natom lata muy juddu bayam gañu bi mu juddo ba am juroom benn at yaayam gañu bi mu amé juroom ñetti at mamam jiko yoron gañu gañu la bay juddo go juroom benn at nga gañu le yaay juroom ñetti at nga gañu le mam ko defé yalla ni ko man te gis nga lolu kat mo xewi Sidi Haji Malik bi muy ñew ci waan fekk ci wu fa bayam fekk ci wu fa najaayam fekk ci wu fa tantam fekk ci wu fa bajjanam ay nita soxla ku len firil alquran doylo ko mu andi wala yalla yalla fekk ko yalla gën fami yalla gën fami qul in kana aba'ukum wa abna'ukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا سلوبا منكم الجنة جرم يطيه خارما دنالبا كم الجنة سماعي wala nga jënde ma sa doom wala nga jënde ma sa mbokk wala nga jënde ma fami ba yépp wala nga jënde ma soxna sa wala nga jënde ma alal joy faggu te yaakaar xamugo na sotteem deet wala commerce buy bëgg lam wala kër gu ñu tabax mo la gënal man yalla fatara bas ko jërëjëf ndoy yalla neena xaar ma dina la dab ci la tek limay yalla gën fami Haji Malik yalla la indi ci wawan am yalla yonte yalla Muhammad juroom ñetti atama ngi nonu desetul luddul baye bu ndaw Haji Malik ni wafatul jaddi fatuk mamam ja am 80 mi ngi am ci atum juroom ñettelu dundam zahana min mam jadi borom kumur ñu né luy kumur ala jumaali ni déchiffrer kumur xam at la ablong 5 akabir 5 nun 50 mim 40 40 plus 50 plus 2 plus 5 bo bëggé mu gatt da nga né Abdul Muttalib biñ koy duggal ci bammel téméré atam manké né juroom so bëggee mu gudd da nga naan bi muy dugg ci bàmmeel mi ngi ci juróom ñeent fukki at ak juróom ñu ne Haji Malik jàngal ñu faatu maami Abdul Muttalib lu ñu ciy jëriñoo ñun mu ne ku ngeen faatu leeti lu mu rëy rëy rëy man ngeen ko muñ ci loolu la sama xel demoon keroo bi Cheikh Hadji Abdul Aziz génne àddina ba ma dellu si ma ne fekk na alaxira ku ko gën ndax fekk na fa yonte yàlla Muhammad waaye bi ñu ko dencee ba baat muy tukki ku ko gën du ko fa fekk dama ne bi sa ñab du génn àddina daaw góor a ngi moo ma doon nax kero damay yuux ni ci suuf dàll ni wuy sama ndey mu ne ma ah te yow yaay waare bis bu nekk lii de kenn mus koo gis te moom it mi ngi takk bopp bi di ma defal di ma sotti ndox ba ma sedd guy sama xel dellu si ci lii ma ne ah kon kër sëñ Abdou fekk na alaxira ku ko gën ndax fekk na fa yonte yàlla Muhammad waaye bi ñu ko dencee ba baat nay tukki bi naahi ku gën Alhaji Abdul Aziz du ko fa fekk boo daane li ma fi wecc Amlina man na doonu ko may